Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Buhari'de ve Müslim'de ve de diğer hadis kitaplarında rivayet edilen bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından defalarca duymuş olduğumuzu zannediyorum. Ama biz hadisi şerifi içinde Ebu Bekir radıyallahu anh da zikredildiği için umumiyetle Ebu Bekir radıyallahu anh'ı övmek maksadıyla okuyoruz. Dinleyince de başka maksatla bize okunmuş olsa bile bunu Riyazu Salihin'de bir yerde başka maksatla okumuş olsak bile neticede Ebu Bekir radıyallahu anh öne çıkarıldığı için orada bir sahabiyi övme, onun faziletini idrak etme noktasında kilitleyip bırakıyoruz. Esasen hadisi şerif Ebu Bekir radıyallahu anh'la ilgili değil. Bütün ümmeti Muhammed'in müminlerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ufuk açıyor. Genel olarak ayetlerde de ve hadis-i şeriflerde de dahil olmak üzere bir isim zikredildiğinde o isim etrafında konu daralıyor. Şeytan bunu bilerek mi bize yapar? Biz onun tuzağına bilmeden mi düşeriz? Anlayamıyorum ama mesela Yusuf aleyhisselamın kıssasını Kur'an-ı Kerim'de dinlerken ne hikmettir ya Züleyha'ya takılır kalırız ya da Yakup aleyhisselamın işte evlat sevgisine takılır kalırız da bunun şu dünyada peygamber bir baba ve peygamber bir evladı bile bulmuş aile imtihanı olduğunu, bunun da bize anlatılma maksadının bu eksende olduğunu bir türlü idrak edemeyiz. Böylece deyim yerindeyse o muhteşem kıssa, o büyük olay tarihte bir peygamberin başına gelmiş bir sıkıntı olarak kalır Kur'an-ı Kerim'de. Halbuki biz onu okurken o maksatla okumuyoruz. Asas dinleme gayemiz o değil. Biz bugün Müslümanlar olarak bize ders istiyoruz bunu. Mesela Firavun'u, mesela Karun'u dinlerken Kur'an-ı Kerim'den vay melunlar neler etmişler bir peygamber Musa aleyhisselama diyoruz. Halbuki bu hayatın içerisinde kıyamete kadar örneği eksik olmayacak bir imtihan tarzıdır. Anlamamız gereken budur. Bunu ne hikmettir? Anlayamıyoruz. Mesela Haman'ı anlatıyor Allah-u Teala. Firavun'un bürokratı. Bu bürokrat tiplemesidir. Yoksa Haman bir bilinecek, bilinmesi gereken birisi değil. Devlet gücüne dayanarak imza atan bir insanın zalim birisine nasıl despot birisine yardım edebileceğini, destek olacağını anlatan bir örnektir. Bizim ondan ders çıkarmamız gerekiyor. Ne yazık ki bu ders ölüp gidiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Ben mesela bu dersi anlatırken ne kadar önemli bir ders anlatıyorum. İşte bu gözlüğümü de takmaya çalışırken düştü elimden diyelim. Genelde beni dinleyenler bu dersin başlığı ne olursa olsun, bu hadisi şeriften hangi hükümleri çıkarırsak çıkaralım, zihinlerinde hocanın gözlüğünün elinden düştüğü ders, düşük gözlük dersi diye bir isim takıyor kafasında. Orada anlatılan hükümler, verilen dersler ne yazık ki unutuluyor. Bunun psikolojik ve pedagojik nedenleri üzerinde duramıyorum. Yani çok da idrak ettiğim bir mesele değil. Ama böyle bir vakıa var. Bu sebeple de ben ders yapan hoca efendilerin masalarında su içmelerini hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü 10 saniye ara verip işte susadı, sesi düzelsin diye su içmeye çalıştığı zaman o su konuyu dağıtıyor. Veya birisi bir soru sorduğunda o soru o konuyu dağıtıyor. Hangi konuyu anlatırsak anlatalım, bir saatlik bir konuşmada yani %90 konu çok iyi hazmedildi diyelim. Hoca efendinin konuşması bittikten sonra sorusu olan var mı diye sorsun. Sorusu işte 3 kişi de sorsun. O konuyla direkt veya dolaylı bağlantılı, bağlantısız hangi soru olursa olsun o dersteki mesela %90'dı anlama ve hazmedilme kapasitesi, kesinlikle bunu %80'e, %70'e, sorunun çetrefilliliğine göre %50'lere düşürebilir anlaşılma oranını. Yani Anadolu'da bir deyim var, bir şeye pamuk ipliğiyle bağlı deniyor. Pamuk ipliği genelde böyle asılınca çat diye kopan zayıf bir iptir. Bu sebeple pamuk ipliğiyle bağlanmış konuya diye itham edilir. Yani zayıf bağlantı. Biz bu kadar derin anlama imkanlarına rağmen konulara zayıf bağlandığımız için ders içindeki bir çelişki, birisinin işte telefonu çalıyor mesela, dikkat dağılıyor. O dersin verim oranı düşüyor. Birisi soru soruyor, yani derste ilgilidir değildir, o dikkat dağılıyor. Bu vakit uzadıysa, bir de mesela 1,5 saatlik bir ders yapıldıysa, hepten zaten ilk 40 dakikadan sonra ayakta durmak, zihine bir şeyler kazımak çok zor. Belki özellikle talebe gibi hareket eden, yani defterini almış, not defterini almış, oturup enine sonuna dersi anlamaya çalışıyor, bundan imtihan olacağım gibi düşünüyor. Onlar için belki bir saat ders devam edebilir. Hadis-i şerif okuyan kardeşlerimiz, Riyazu Salihin halkalarında olan kardeşlerimiz için özellikle bunu tavsiye ederiz. Bilhassa ilmuhal bilgisi gibi böyle bir hadis dinlemenin daha da zoru olan, bir tür matematiksel düşünceleri gerektiren dersler kesinlikle yarım saatte bırakılmalı. Artık insanların zihinleri dolu. Bunu cep telefonu da dolduruyor, internette dolduruyor. Derse gelirken yolda gördüğü billboardlardaki reklamlar dolduruyor. Ailesindeki tartışmalar dolduruyor. Dolu zihinlere yeni bir şey doldurmakta zorlanıyoruz. Rabbim muayenimiz olsun. Bu ön sözü konumuzla alakası olmadığı halde yaptım. Çünkü bu mübarek hadisi şerifi, yani bu kadar şimdi dinleyince göreceğiz, bu kadar mühim hadisi şerifi, işte sahabinin faziletine, rakamlara takılıp kalıyoruz. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennetin 8 kapısı diye bir ifade kullanıyor burada. Allah Allah, 8 kapı cennette ne hikmete binaendir? Kuzeye bakan kapılar mı, güneye bakan kapılar mı? Orada tıkanıp kalıyoruz. Bu şeytanın işine geliyor. Çünkü biz bir portakaldan şu özellikleri elde edebileceğimiz halde onu güya sıkıyoruz kabuğuyla beraber. Asitli birazcık su kalıyor bize. Şeytan da tamamını kullanamadınız ya, oh deyip mutlu oluyor bu işten. Lütfen zihinlerimizi bu hadisi şerifin anlatacağı her ne varsa onu anlamaya çalışmaya ayarlayalım. İnşallah Teala Rabbim muayenimiz olur. Hadisimiz Buhari'de 1867. hadisi şerif, Müslim'de de 1027. hadisi şeriftir. İmam Malik'in Muvatta'ında da zikrediliyor. Özellikle Muvatta'ı burada zikrettim, diğerlerini zikretmedim. Çünkü Muvatta'ın şerhi İbn Abdülber'den, Temhid'den alıntı yapacağım da, yani orada zikredildiğini de onun için belirtmiş olayım. Rabbimden niyazım, Ya Rahman Rahimin, bu mübarek hadisi şerifle amel etmeye kalplerimizi aç ya Rabbi. Beyinlerimizi boşalt, bu hadisi şerifle doldur. İnşallah Teala, yani bu hadisi şerifi dinlediğimizde, bu mübarek Buhari Müslim hadisini müttefakun hadisi dinlemeden önceki hayatımız, dinledikten sonraki hayatımız, ondan önceki hayata bakışımız, ibadetlere bakışımız ve bu hadisi şeriften sonraki bakışımız diye ayırmayı Allah bize müyesser etsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor, Allah için bir çift şeyi infak eden, bir çift mesela ayakkabıyı bir çift ayakkabı diyoruz. Tek ayakkabı kullanmıyoruz. Bir çift şeyi Allah için infak edilen kıyamet günü şu sözü duyar. Ey Allah'ın kulu, sen iyi bir iş yaptın. Kim namaz ehli olarak bilinirse o kıyamet günü namaz kapısından çağrılır. Kim cihat ehli olarak bilinirse kıyamet günü o cihat kapısından çağrılır. Kim sadaka ehli ise o kıyamet günü sadaka kapısından çağrılır. Kim oruç ehli ise o kıyamet günü oruç kapısından, ki Reyyan o kapının adı, oradan çağrılır buyurmuş. Hadisin bu kadarını tekrar edeyim, devamı var. Kim bir çift şey infak ederse, infak Allah yolunda yapılan harcama demektir. Bu harcama yeri gelir anaya babaya yapılan yardıma da dahil olur. Hatta mesela engelli bir çocuğa yapılan harcama da israf olmamak kaydı şartıyla biiznillahü teala buna dahildir. Elbette medrese yapmak, cami yapmak, talebeye yardım etmek, yani zaten bunlar Allah yolunda infak olanlar. Kim Allah yolunda bir şey, bir çift şey infak ederse kıyamet günü ona sen iyi bir iş yapmıştın denir. Yani o kıyamet günü iyi iş yapmışlığı kabul edilir. Namazı prensip haline getiren namaz kapısından çağrılır. 2. 3. Cihadı prensip haline getiren cihat kapısından çağrılır. 4. Sadakayı prensip haline getiren sadaka kapısından çağrılır. Orucu prensip haline getiren de oruç kapısı olan Reyyan kapısından çağrılır buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis bu kadarıyla yani Müslümanların her şeyi yapamayacaklarını ama yaptıkları bazı iyi şeylerin onları cennette farklılığa taşıyabileceğini haber veriyor. Ayrıntısına gireceğiz konunun. Şimdi burada Ebu Bekir radıyallahu anh soru sormuş. Ya Resulallah demiş. Tamam. Buyurduğun doğru. Onu yapan o kapıdan. Bunu yapan bu kapıdan. Şunu yapan şu kapıdan çağrılacak. Yani meziyetlerine göre, becerilerine göre, öne çıktıkları alanlara göre Allah lütufta bulunacak. Bir de bir insan yok mu? Hepsinde başarılı olsun. Allah yolunda sadaka deyince o, oruç deyince o, cihat deyince o, namaz deyince o, bir çift infak deyince o. Böyle biri yok mu Allah'ın kulları arasında? Demiş Ebu Bekir radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in bu sorusuna buyurmuş ki, Naam ve arcu en tekune minhum. Evet, Allah'ın böyle kulları da var. Yani bütün bu kapıların hepsinden çağrılıyor. Her yerde başarılı. Umarım sen onlardan birisin buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu hadisi maalesef Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu göz yaşartan muhteşem tavrında tıkatıp duruyoruz. Da sen de gününün Ebu Bekir mantıklı adam olsana diye nefsimize ders olarak bunu algılamıyoruz. Bu üzüyor. Zira elbette bunu Ebu Bekir radıyallahu anh'la ilgili bir fazilet olarak zikretmek gene dini bir boyut. Ama yani bu hadisin Ebu Bekir bölümü olmasa da ya Resulallah bunun hepsini yapan biri yok mu demeseydi de Ebu Bekir radıyallahu anh gene Efendimiz bunu anlatmıştı. Mesaj gene yüklü burada. Ama iblis istiyor ki bunu bari Ebu Bekir'de bırakalım. Bütün kapılardan davet edilecek vasıflı Müslüman. Oruç deyince öne çıkıyor. Namaz deyince öne çıkıyor. Sadaka deyince öne çıkıyor. Cihat deyince öne çıkıyor. Vasıflı bir Müslüman, her alanda başarılı bir Müslüman olmayı asas bu hadis-i şerif yönlendiriyor. Ama Ebu Bekir sevgisi radıyallahu anh bu hadisin içerisinde zannederim %5'lik bir yer bile tutmuyor. Hadis orucu öne çıkarıyor. Cihadı öne çıkarıyor. Namazı öne çıkarıyor. Bir çift iş yapmayı öne çıkarıyor. İzah edeceğim, bir çift kavramı ne manaya geliyor? Men enfaka zevceyni ne manaya geliyor onu zikredeceğim inşallah. Bir çift iş yapmayı öne çıkarıyor hadis-i şerif. İblis mel'un da ne yapıyor? Bir noktaya kilitliyor bu hadis-i şerifi. Bizim de yani dikkatimizden kaçıyor. İnşallah Teala bu hadis-i şerifi dinleyince zaten yüreğimizde heyecanlı bir şekilde adı duran bir sahabiyi yine biraz daha fazla severek maşallah peygamber tasdiğiyle beraber aleyhissalatü vesselam cennetin bütün kapılarından çağrılan biri olacak. Ne mutlu ona. Bu hadisin başka rivayetlerinde, burada okumadığım başka rivayetlerinde cennetin 8 kapısı vardır. Bu 8 kapıdan diye başlar hadis-i şerif veya sonu öyle biter. 8 kapısı binaenaleyh yani biz bu hadis-i şerifi cennetin 8 kapısı var. Bu 8 kapıdan şu kapısından, bu kapısından, öbür kapısından diye anlayabiliriz. Şimdi inşallah Teala hadis-i şerifin zikrini yaptık. Rabbim bu enerjiyi yüreklerimize doldursun. Ya Erhamer Rahimin. Bunu dua ederek sözlerime devam ediyorum. Bundan ne anlayacağız? Hadis bir defa açık bir şekilde herkese senin içinde bir kapı bulunur. Sen fırsatlarını kolla diyor. Hadis teşvik hadisidir. Sahabi olamadın. Tabiinden olamadın. Kayboldu. Metotlarını izleyebilirsin. Onların mantığından olman mümkündür. O mantığı kaçırınca Müslüman zarar etmiş olur. Evet, oruç tutamıyorsun. Niye? Kan şekerin kolay düşüyor, sinirleniyorsun, ağır işte çalışıyorsun, şoförsün, Ramazan dışında nafile oruç tutamıyorsun. Namaz kılabilirsin. Namaz kapısını zorla. Namazda filan engelim var. Oruç kapısını zorla. Oruç işte tutamıyorum. Peki, Allah yolunda bir çift infak yap. Bir sadaka yap. Ananın babanın hizmetini yap, en büyük sadaka olsun. Bütün Müslümanlar cennetin kapılarından birisine aday olma fırsatına sahiptirler. Öbürü umutsuzluktur. Girecek hiçbir kapımız yok bizim. Sözü asla İslami denebilecek bir söz değildir. Bu bir tevazu da değildir. Peşin satıştır bu. Bu şeytandandır. Girecek hiçbir kapımız yok. Yatacak yerimiz yok. Yanlış bir şey bu. Yani hangi günah, hangi suç Allah'ın mağfiretinden daha büyük olabilir? Hangi suç? Çok cahilce ve batık bir söz olur. Burada bir prensibi öne çıkarmamız lazım. Müslümanlar, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler, iman, farzlar ve haramlar, bu üç konuda, iman konusu, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve gerekleri, farzlar, işte namaz vesaire ne biliyorsak, ve haramlar, bu üç konuda, peygamber de olsan, sahabi de olsan, tabi de olsan, alim de olsan, şeyh efendi de olsan, çiftçi de olsan, işçi de olsan, siyasetçi de olsan, genç de olsan, ihtiyar da olsan, kadın da olsan, erkek de olsan, bu üç şeyde ileri geri ayar yok. İman imandır. Filancaların imanı bu derece olur, onlar ondan kaparlar. Ama biraz işte farzları zayıf olur. Ya da haramları zayıf. Böyle yok. İman, farzlar ve haramlar. Bu konuda iyi Müslüman, kötü Müslüman yok. Günahkar Müslüman var. Günahkar olmayan Müslüman var. İmanını koruyan Ebu Bekir var. İmanını pazarlayan filanca var. Haram herkes için haram. Farz herkes için farz. İman herkes için iman. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz hadis-i şerif bu üç şeyi konuşmuyor. Yani Ebu Bekir'in radıyallahu anh, bunların hepsinden çağrılmam mümkün değil mi? Yok mu böyle bir kulu Allah'ın sorduğundaki sorunun cevabı var. Evet, sen de onlardan biri olabilirsin derken, bazı kullar imanda mesela nasipsizler. Ama farzlarda o biçim. Farzlarda çok iyi kapılar var. Cennetin farz kapısından çağrılacaklar da haramlara devam ediyorlar. Böyle bir sapık anlayış olmaz. Yani bunlar zaten baraj. İman, farzlar ve haramlar. Baraj. Bu baraja takıldıktan sonra yani söyleyecek hiçbir söz yok geride. Peki hadis-i şerif neyi konuşuyor? Nafileleri konuşuyor. Ramazan orucunu konuşmuyor. Zekatı konuşmuyor. Nafile olanını, Muharrem orucunu tutuyor mu, Perşembe orucunu tutuyor musun? Onu konuşuyor. Bir, nafileleri konuşuyor. İki, Müslüman toplumda hayırlı iş dediğimiz işleri konuşuyor. Ve üçüncü, çok önemli bir nokta, toplumun, Müslüman toplumun ihtiyacı olan bir icadı düşünüyor. Mesela, bilerek değil bu örneğim. Bir mimar, bir mühendis, Müslümanları şu şekilde bir icatla rahatlattı. Müslümanlar, mesela 20 safın bulunduğu bir camide namaz kılıyorlar. En ön safa gidene kadar 19 saf geçiyorsun. Bu ne demektir? En ön saftaki 50 kişi mesela, büyük bir cami düşünelim, o 50 kişi kendilerinin dışındaki, yani arka saftaki 19 safın secde edeceği yere ayağını basarak ön safa geçiyor. Bunda hiçbir sakınca yok, bu böyle. 1450 senedir namaz böyle kılınıyor. Elhamdülillah. Kıyamete kadar da böyle kılacağız. Ben mühendislikte okuyan kardeşlerime diyorum ki, mimar, mühendis, iç mimar kardeşlerime diyorum ki, okuyor musun? Maaş alacaksın, şirket kuracaksın. Allah razı olsun, helal olsun. Ama senin Müslümanlara camimizin temel mantığını değiştirmeden bu sorunu çözecek bir yardımın olsun. Kafanı buna yor. 20 sene mühendis olarak çalış, 20 sene sonra sen bir formül geliştir. Bir yapı oluştur. Türkiye'deki sıcak soğuk şartları o yapıdan etkilemeyecek. O yapı onları etkilemeyecek. O yapıyı sıcak soğuk etkilemeyecek. Saf düzenimizi bozmayacaksın. Asansörle indirme şeklinde olmaz herhalde. Biniyorsun asansörle birinci safa iniyorsun. Birinci saf dolduysa ikinci safa. Bu otopark olur. Böyle bunu tarif etmiyoruz. Camideki ahengimizi bozmadan sen bir icat yapıyor musun? Mimari bir gelişme yapıyor musun? Böyle bir şey yok dünyada. Yok olduğunu ben de biliyorum zaten. Yani şu kadar demir, şu kadar çimento, şu metre bir sistem herkes yapıyor. Kafir de olsa mühendis, İstanbul'da Nuri Osmaniye Camisi'ni mesela bir Hristiyan yapmış. Çağırmışlar, parayı vermişler, mühendis olarak yapmış adam. Yani ben onu mümin bir kafa, mümin kafa burada ümmeti Muhammed'e bir iz yapmış diye düşünüyorum. Bu tip şeyler, yani biz imanı, farzları, haramları öne çıkararak bir şey yapmıyoruz. Yapamayız da zaten. Ama ne yapıyoruz? Nafilelerde yarışıyoruz. Oruçta zorlanan mümin bir başka alana geçiyor, umudu doluyor. Verecek bir şey olmayan oruca geliyor, o doluyor. Öbürü oruç tutamıyor, şekeri düşüyor. Veya işte filanca ibadeti yapamıyor ama oturuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, hafız gibi. Neredeyse hafız olacak. O oradan yakalıyor. Hepimizin yakalayacağı bir yer var. Bu bir nafile olur, hayır olur. Mesela gidiyor, hastaların hizmetine yardım ediyor. Para yok, pul yok, Kur'an da okuyamıyor. Gidiyor, mahallesindeki hastaların hizmetini yapmaya çalışıyor. Ay Allah razı olsun. Yani Müslüman olarak yapabileceğimiz çok işlerimiz var. Bu çok işleri şeytan hep Ebu Bekir radıyallahu anh ne değerli adammış diye köreltti önümüzde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i övmek için söylemedi bunu. Hadisin başka maksadı var. Bu hadisi şerif, buradan çok iyi anlıyoruz ki Allah yolunda infak etmeyi teşvik ediyor. Bunu anlıyoruz. Bu aynı şekilde orucu teşvik ediyor. Bunu da anlıyoruz. Ama bir şey daha öne çıkıyor burada. O da nedir? Her Müslüman her işi en iyi şekilde yapacak diye bir söz yoktur. Bir şart yoktur. Nadir kulları Allah-u Teala'nın her alanda başarılı olmuşlar. Ebu Bekir'in öyle olduğuna radıyallahu anh, nübüvvetten şehadet. Hangisi iyi? Ebu Bekir orada bir numara. Zaten bir numara. Ama Müslümanlar, ben zorlanmayayım, hepsini yapayım dese de olmaz. Zorlasa kendisini de olmaz. Bir hakikat daha var. Bu hadis-i şerif zımnen bir şey daha ifade ediyor. İbn Abdülber buna işaret ediyor. O da şudur. Mesela umumiyetle oruçta muvaffak olan birisine bakıyorsun, infakta pintilik yapıyor. Sadakada öyle değil adam. Farzları konuşmuyoruz dedik ama. Farz değil. Oruçta coşuyor adam. 300 gün oruç tutuyor yılda. Bu bir kötülük değildir. Mümin bakıyorsun, evvabin namazı kaçırmıyor. Öbür mümine bakıyorsun, akşamın farzını ve sünnetini kılıyor, evvabin de ayakkabısını kapıp kaçıyor. Ama giderken, evine giderken amcasına da uğruyor. Amcacığım bir emriniz var mı diyor. Bu başka bir hayır kapısı yakalıyor. Veya gidiyor evde çocuklarıyla ilmihal dersi yapıyor. Herkesin işi var ümmeti Muhammed'de ise. Biz başka bir ümmet değiliz, ümmeti Muhammed'iz. Hepimizin işi var. Ve hepimizin işi güzel. Peki biz bundan hepsini yapsaydık olmaz mıydı? Olmuyor ne yazık ki. Hepsini yapmak nasip olmuyor. Yapana ne mutlu. Yapamayıp da bir kısmından mahrum olan aslında ahiretini kaybetmiyor. Neyi kaybediyor? Her alanda başarılı olmayı kaybediyor ama ahiret kaybı değil bu. Ebu Bekir olmak çok nadirattan bir şey çünkü. Burada İbn Abdülber Temhid isimli Muvatta ile ilgili yazdığı kitapta çok enteresan bir örnek veriyor. Çok enteresan. Bu örnek hem bizim için İmam Malik gibi bir zat üzerinden dini anlamayı, bir hadis nasıl anlaşılır onu anlamayı sağlıyor, hem de elhamdülillah ufuk açıyor. Ben bazı genç kardeşlerimin bazı mesela bir hoca efendiyi anlattığını görüyorum. O hoca efendi, hocam çok güzel ama işte filanca işi beceremiyor. Ya bir dakika. Sen onun arkasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılar gibi huzurlu namaz kılıyorsun. Fıkhına güveniyorsun, taharetine güveniyorsun, kıraatine güveniyorsun. Namazda laubalilik yapmıyor, dedikodu yapmıyor. Yo, onlar da o biçim. Hangi işi yapamıyor? Ya burada bir Kur'an kursu yapalım deyip becerip yönlendiremedi milleti. Demek ki onun muvaffak olacağı alan o değilmiş. Namazı düzgün kıldıran imam Müslüman toplumda bir ihtiyaç mı? Evet, ihtiyaç. Tamam. Bu bölümü doldurmuş demek ki. Öbür bölüm içinde Allah başkasını yaratacak. Bunu İmam Malik'ten anlıyoruz. Abdullah İbni Abdülaziz el-Umari isimli ibadetle meşhur olan bir zat var. İmam Malik'in döneminde yaşıyor. Bu zat el-Umari abid diye biliniyor. Yani ibadeti öne çıkmış, yoğun ibadet ehli bir zat. Allah ona da, İmam Malik'e de rahmet etsin. İmam Malik de neyle meşhur? Hadis okutmakla. Ve insanlara yönlendirici nasihatler etmekle meşhur. Bu zat bir gün İmam Malik'e bir mektup yazmış. Mektubunun özeti şu: yani tamam, güzel işler yapıyorsun ama senin gibi bir adam, yaşlandın, al seccadeni, çekil gel beraber namaz kılalım burada diyor. Yani ibadete ver kendini diyor. İmam Malik yanlış bir işte değil. En mübarek işlerden birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mirasını taşıyor. Bu ondan aşağı kalır bir şey de değil. İbadet ehli bir insan. İmam Malik'e neyi tavsiye ediyor? Gel gel buradan, ibadete ver kendini diyor. Şimdi İmam Malik İbni Abdülberr'in anlattığını ölçü alıyoruz. İbni Abdülberr 450'li yıllardan birinde vefat etmiş. Maliki ulemasından muhaddis, fakih bir insan. Allah-u Teala şefaatine nail eylesin. Büyük alimlerden biri. Maliki fıkhında da değerli, hadis şerhinde de değerli, muvatta uzmanı diyebiliriz İbn Abdülberr için. Cami'u Beyanil İlm ve Fadli ve Adabi isimli kitabını bu hadislerle diriliş derslerinin başlarında çokça zikretmiştik. Hadis ahlakı ile ilgili şeyler konuşurken o kitabı da çok değerli. Temhid isimli kitabı da, yani hadis ilmiyle meşgul olanlar için çok değerli. İbn Abdülberr el-Umari'ye şu cevabı yazdığını söylüyor İmam Malik'in. Diyor ki İmam Malik, kendisini ibadet et, gel namazla, zikirle meşgul olalım artık diyene şu cevabı vermiş: Allah rızıkları taksim ettiği gibi kulları arasında yapacağımız işleri de taksim etti. Burada nokta koyayım da izah edeyim. Yani nasıl benim ne yiyeceğim, içeceğimi, rızkımı tayin etti. Bana mesela 100 lokma yazdı. Öbür kuluna 80 lokma, öbür kuluna 200 lokma yazdı. Bir Afrikalı şu yiyecekten yiyecek, Karadeniz'de yaşayan şu yiyecekten yiyecek diye taksim etti. Herkesin rızkını çeşit ve miktar olarak belirledi Allah. İşlerimizi de bu şekilde o belirledi. Yani ben Medine'de hadis okutacağım. Sen Allah için seccade başında ibadet ahengini yaşatan bir abid olacaksın. Öbürü mücahit olacak. Öbürü çalışacak, para kazanacak, fukara müminleri destekleyecek. Öbürü talebe olacak. Ne iş yapacağımızı da Allah belirledi. Ama baştaki şeyi unutmuyoruz. İman, farzlar ve haramlar buna dahil değil. Burada hepimiz zaten aynıyız. Devam ediyor İmam Malik. Nice insanlara namaz kapısı açıldığı halde oruç kapısı açılmadı. Nafile olarak. Farzları zaten herkes yapıyor ama bakıyorsun sabaha kadar namaz kılıyor ama o gün oruç tutmuyor. Perşembe orucunu tutamıyor. Ve başkasını görüyoruz diyor İmam Malik. Sadakada çok yüksek bir adam veriyor. Açmış avucunu. Aynı adam nafile oruç tutamıyor bakıyoruz. Bir bakıyorsun cihat deyince çok iyi fakat nafile namaz kılamıyor. Böyle kulları var Allah'ın. Bazısına bakıyoruz, ilim öğrenip öğretmede hiç bir kusuru yok. Öğretiyor. Ama Allah-u Teala'nın ona verdiği bu kapıdan başka bir kapısı yok. İlim alanında. Sonra dönüp Muarri'ye diyor ki, Ömer'iye diyor ki, ben bana Allah'ın açtığı kapıdan ben razıyım. Ve senin yaptığın işten daha aşağı bir iş yaptığımı da zannetmiyorum. Allah'tan da istiyorum ki, ikimiz de bu tercihimizde isabet etmiş olalım. Ve Allah bize madem böyle bir kader yazdı, Rabbimizin kaderine razı olalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Demiş bitirmiş cevabını. İmam Malik bu tabi. Yani İmam Malik'i zaten ne diyebilirsin? Yani adı üstünde İmam Malik radıyallahu anh. Fakat bu cevabı biz bugün de anlamak zorundayız. Tekrar ediyorum. Farzlar, vacipler bunlar değil konumuz. Haramlar, mekruhlar bunlardan taviz verebiliriz değil konumuz. İmanını biraz yap, birazını ne yapalım nasip bu kadarmış değil konumuz. Bunlar zaten pazarlık konusu değil. Ne gibi? İnsan giyinmeli diyoruz. Giyinme konusunda herkes giyinecek. Biri gömlek giyinecek, biri entari giyinecek, biri yün çorap giyinecek, biri merserize çorap giyinecek ama herkes giyiniyor. Çıplaklığa bir ruhsat yok. Giyimin şekli üzerinde ruhsat var. Örnek dışarıdan, bugünkü hayattan bir örnek verecek olursak. Bu hadis-i şerif, bu açıdan bütün Müslümanların gündemi olmalı. Ne bu gündemi? Bir, evlenen Müslüman eşini her alanda muvaffak birisi olarak görme hayali yaşamamalı. Peki ne olacak? Mesela hanım için düşünüyor. Allah'ın emri olan tesettür yerinde mi? Yerinde. İbadetler, namaz, oruç, hac, yok canım öyle şey olur mu? Namaz, niyaz. Ailede, yatak odası ilişkilerinde yok, onda da yok. Nesinde sorun var? İşte annemler geldiğinde bir kere hoş geldin deyip kenara çekiliyor. Ya bu işte bunu aramayacaksın. Bu kadar abartmayacaksın. Çünkü 5 kere hoş geldin, bir daha elini öpeyim, ne olursun bir daha öpeyim, öyle otur demeyebilir herkes bunu. Herkesin böyle albenisi olmayabilir. Temel aile ihtiyaçlarında bu sağlandı mı, tamam, sen ileri gidiyorsun şimdi. İmam Malik seni duymasın. Alimallah kırbaçlar. İmam Malik duymasın seni. Aynı şeyi erkeğe uyarlayalım. Allah'ın emri aileni geçindireceksin, çalışıyor. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Yok, yerinde. E ne yapıyor? Nasılsın, evde bir ihtiyaç var mı diyor. Bir gelip bana bir muhabbet yapmıyor. Yani düğüne gittik, gelince sen daha güzelsin demedi bana. Yani bakma o gelinden daha güzelsin demedi. Ya bu ayrıntıya girersen boşanırsın sen. E ben o yönü çok istiyordum. Kim ne aradığını istediğini olduğu gibi buldu bu dünyada. İmam Malik, seccadede ömrü geçmiş bir adama ne diyor? Ben senden daha aşağı bir iş mi yapıyorum diyor burada. Talebe okutuyorum diyor. Hatta Cami-i Beyanil İlim'de İbn Abdülber başka örnek veriyor. İmam Malik Mescid-i Nebi'de ders okuttu. Senelerce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında oturdu, yani yanı başında diyelim, yoksa kabrinde değil. Ders okudu. Bir gün talebelerinden biri ezan okunmaya başlıyor. Defterlerini toplayıp kalkıyor. O ders okuturken. İmam Malik diyor ki, ne yapıyorsun sen diyor. Ezan okundu diyor. Sünnete hazırlanıyorum diyor. Biz burada o dediğin sünnetten aşağı bir iş mi yapıyoruz? Otur oturduğun yerde diyor. İmam Malik kafası. Evet, sünnet tahkir ediliyor burada diye bir şey yok. Ama İmam Malik'in orada Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem diye okuduğu hadis, mesela öğlenin sünnetini kılmaktan aşağı bir şey değil ki. Farza kalktım, bak kâmet getiriliyor deseydi, öyle demezdi İmam Malik. Çünkü herkes farzda ayağa kalkması lazım. Aileyi bu hadisten istifade ettireceğiz. Çocuk eğitimini ettireceğiz. Ben istiyorum çocuğum doktor olacak. Sen zalimsin. Tıp bir kabiliyet alanıdır. Senin çocuğunun o kabiliyete sahip olup olmadığını sen nasıl düşünmezsin? Bir pedagogla sormadan tıp okuyacak diye karar verilir mi? Hafızlık da böyle bir şey. Hafız olacak. Yahu hafızlık herhangi bir zekaya benzemeyen bir zekadır. Mühendis olacak. Fıtratına uygun, her alanı önüne koyacağımız bir sistem kuracağız. Çocuk zaten o tarafa doğru kayacak. Biz zorlamayacağız. Nerede zorlamayacağız? Haram bir şey tercihte bulunuyor. Elbette ona izin vermeyeceğiz. Tembellik istiyor. Elbette uygun olacak, caiz olacak kadar baskı yapacağız. Tembelliğine ruhsat vermeyeceğiz. Ama Allah'ın bazı kullarını da mühendislerin amelesi olarak yarattığını unutmayacağız. Herkes mühendis olursa amele kim olacak inşaatta? Bazı kullarını da öyle yaratmış Allah-u Teala. Ayıp değil, suç değil. Toplumda ona da ihtiyaç var. Güle de ihtiyaç var. Gülün yaprağına da ihtiyaç var. Gülün dikenine de ihtiyaç var. Gülün köküne de ihtiyaç var. Kökündeki gübreye de ihtiyaç var. Toplum böyle bir şey. Bu hadisi uyarlıyoruz. Birimiz öbürümüzden değerli değiliz. Eğer helal, uygun bir işteysek. Herkes pilot olmak istiyor. Herkes fabrika kurmak istiyor. Böyle bir şey olmaz. Herkes fabrika kurmayacak. Herkes kabiliyetine uygun bir işi yapacak. Herkes cennetin bir kapısına aday olacak. Hiçbir sakıncası yok. O aile ahengi, aile ciddiyeti sayesinde kazanacak. Öbürü fabrikasında işçi çalıştırıp rızık temin ettirdiği için, kul hakkına riayet ettiği için kazanacak. Herkes kazanacak Allah'ın izniyle. Kimseye Allah kapıyı kapatmıyor. Ama herkes her kapıdan girerse kaos olur. Oradan kimse giremez içeri bu sefer. Kabiliyetlerimizle savaşamayız. Kadını erkek yapmak kadar zor bir şey, insanın kabiliyeti olmadığı bir alana koşturulması. Herkes koşabilir mi ya? Herkes güreş yapabilir mi? Herkes yüzme yarışında birinci olabilir mi? Farklı şeyler bunlar. Hayat da böyle. Hayatın üzerinden yaşanan dinimiz de böyle. Farklı kabiliyetlerimiz var, farklı yeteneklerimiz var. Cennet kapısı herkese açık. Herkes için bir kapı var. Allah'a hamdü senalar olsun. Kabiliyetlerimizi zorlayamaz. İki, yaşadığımız günün şartları var. Bundan 80 sene önce, acaba Kur'an-ı Kerim yakalanırsa elimde, ne yaparım, hapse girerim korkusu yok şu anda. Ama bugünün başka korkusu var. Şu interneti kapatsam da bir sayfa Kur'an okuyabilsem diye düşünüyor insanlar. Benim zamanımın sorunları, benim zamanımın ihtiyaçları diye de bir ayrım var. Bir konu daha var hadis-i şerifte zikredilen. O da çok önemli. Men enfaka zevceyni. Bir çift şey kim infak ederse diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela bir deve infak ederse demek değil bu. Bir çift deve. İki anlamında. Mesela bir lokma verirse demek değil. Bir çift lokma. Ne fark eder? Bir, iki, on değil ki neticede. Burada çok nazik bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o üstün belagatı, o muhteşem ifade tarzında kim bu işleri sürekli yapmayı prensip edinirse demek istiyor. Tarihin birinde yapıvermiş bitmiş. O değil. Bir çift ifadesi, yani baktığında bir süreklilik görünüyor. Duymuş, Ramazan-ı Şerif'ten sonraki en değerli oruç Muharrem orucudur diye bir kere tutmuş, üzerinden de 65 sene geçmiş. 16 yaşındaydı o zaman. Şimdi de şekeri var, tutamıyor. Bundan söz etmiyoruz. O Muharrem orucunun sevabı ayrı. Reyyan kapısından çağrılmak istiyorsan, sen nafile oruçlarda perşembe pazartesi kaçırmayan, ayın işte 12, 13, 14. günlerini kaçırmayan, ya 13-14 işte takvim nasılsa kaçırmayan, bu ifadeler bize sürekliliği gösteriyor. Mesela Medine'ye gittiğinde boş durmak doğru değil burada deyip işte bol bol nafile namaz kıldı Ravza-i Mutahara'nın orada. Bu namaz kapısından çağrılmayı gerektirmiyor. Oradaki namazların sevabını gerektiriyor. Namaz kapısından kim çağrılır? Yahu iki tane halı parçası görmesin, hemen orada iki rekat namaz kılar. Bu hale getiriyor. Ah, karakter oluşuyor sende. Namaz karakteri oluşuyor. Nafile üzerinden tabii. İman, farzlar ve haramlar gündemimiz değil. Bu ifade çok narin bir şekilde, bu da İbn Abdülberra ait bu tespit. Çünkü hadisin direkt böyle zahiren tercüme ettiğinde o anlaşılmıyor. İbn Abdülberra bunu belgeliyor. Bu böyle demektir diyor rahmetullahi aleyh. Bundan anlaşılıyor ki oruç, zekat, sadaka neyse ve benzeri ibadetlerin nafileleri bir yarış konusu. Ama bu yarış bir kere yaptın diye değil, senin kimliğin haline geliyor. Mesela çok basit bir örnek. Arkadaşlarına, işte senin 5 tane arkadaşına, senin olmadığın bir yerde bir soru soracağız diyorlar. Senin arkadaşın kim? Ahmet. Ahmet şimdi ne yapıyordur sizce? Arkadaşlar diyor ki, mesela 5 kişiye soruluyor, 4'ü diyor ki o bir yerde bir kitap bulmuştur, onu karıştırıyor. Demek ki senin bilinir karakterin nedir? Kitap kurdu. Kitap okursun. Maazallah. Bu 5 kişinin 4'ü de diyor ki, internette bir şeyler karıştırıyordur o. Şimdiki klasik bir cevap. İnternette bir şeyler karıştırıyordur. Filanca kadını tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Şimdi nerededir o? Saate bakıyor. Uyumadığına göre o 2 tane çocuğa abdest öğretiyordur. Kadının ta'limuddin, din öğretmek, İmam Malik olmak karakteri var demek ki. Arkadaşları onu ne biliyor? Çocuklara kek yapacağım diye çağırdı, abdest öğretiyor. Ya Allah! Ya Allah! Cennetin İbni Mesud'un girdiği kapısı hangisiyse o kapıdan giriyor bu kadın. Çünkü karakteri din öğretmek. Takatı kadar. Buhari okutması gerekmiyor. İşte hadisin tarif ettiği men enfaka zevceyni bu. Bunu teşvik ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karaktere dönüşüyor. Yoksa heyecanlanıyorsun. Bir gün mesela Ramazan-ı Şerif'te sadaka veriliyor elhamdülillah. Ama o sadaka ruhu için bir daha 11 ay bekliyorsun. Bu karakter değil. Ramazan'a intibak bu. Tabii ki bu da ecir. Ecir olduğunda bir sıkıntı yok. O da ecrini alacak Allah'tan. Amenna ve saddakna. Ama sadece Allah'tan ecir alma düzeyini değil, cennette bir kapının adamı olma garantisini istiyorsak, bu karaktere dönüşecek. Rabbimden bu mübarek hadisi şerifi bizim için bu hadisten öncesi, bu hadisten sonrası diyeceğimiz kadar etkin kılmasını niyaz ediyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.